z obniżką 1789 zł. Teraz za jedyne 1649 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 września, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Izrael zbombardował kluczowy szpital w Strefie Gazy, zmuszając Palestyńczyków do ewakuacji. Premier Donald Tusk chwali rezultaty programu Aktywny Rodzic i coraz większą dostępność żłobków. W Warszawie trwa ogólnopolski salon maturzystów Perspektywy, ma pomóc młodym ludziom w wyborze kariery. Jeden z kluczowych szpitali we wschodniej części Strefy Gazy został zniszczony w izraelskim ataku. Codziennie zapewniał pomoc niemal 1000 pacjentów, mówi jeden z przesiedlonych mieszkańców Deeb Zas. Te białe plamy, te białe gminy, czyli bez placówek, znikają z tej mapy. Ciągle ponad 800 gmin. Zbombardowanie Centrum Pomocy Medycznej zmusiło połowę okolicznych mieszkańców do ucieczki. To już nie ma życia, nie ma placówki, która opiekowałaby się ludźmi. Jak widzicie, ludzie opuszczają miejsce po ataku na centrum medyczne. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu przyleciał do Nowego Jorku, gdzie dziś przemówi na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Po raz pierwszy poleciał inną trasą, nakładając 600 kilometrów drogi, by nie przelatywać nad państwami europejskimi. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Netanyahu za zbrodnie przeciwko ludzkości w Strefie Gazy. Dopiero w grudniu odbędzie się następne posiedzenie w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K. Decyzję poznamy prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. O szczegółach Adam Dąbrowski. Pierwotny plan pokrzyżowała awaria. Posiedzenie miało się odbyć wczoraj, ale problemy z wodociągami w okolicy sprawiły, że wszystkie rozprawy odwołano. Sąd ekstradycyjny w Londynie informuje, że nowa data to 18 grudnia, a to oznacza, że sama decyzja może nadejść w przyszłym roku, bo po ostatnim posiedzeniu sędzia potrzebuje dopiero czasu na jej przygotowanie, a zwykle to kwestia tygodni, nie dni. Bycie częścią zorganizowanej grupy przestępczej, niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień w celu wzbogacenia się – to lista zarzutów polskiej prokuratury, która chce, by Michał K. stanął przed sądem w Polsce. Były szef RARS zaprzecza. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nie będzie podniesienia składki zdrowotnej, zadeklarował premier Donald Tusk. Musimy zorganizować finansowe wsparcie dla ochrony zdrowia ponad to, co w tej chwili Ministerstwo Zdrowia i NFZ mają do dyspozycji, dodał. Szef rządu mówił o tym przy okazji podsumowania programu Aktywny Rodzic. Razem z wiceministrą rodziny Aleksandrą Gajewską odwiedzili jedno z niedawno oddanych żłobków w Grójcu, niedaleko Warszawy. Stoiska uczelni z całej Polski, prelekcje, konsultacje z doradcami. W Warszawie trwa ogólnopolski salon maturzystów Perspektywy 2025, który ma pomóc młodym ludziom w wyborze uczelni wyższej i ścieżki kariery zawodowej. Kuba Witkowski. Jeśli zapytać maturzystów o to, co chcą w życiu robić, duża część z nich jak mantrę powtarza. Nie mam pojęcia nadal, jaką decyzję podejmę. Podczas targów można jednak spotkać ciekawych ludzi, którzy pomogą dokonać wyboru, porozmawiać z przedstawicielami okręgowych komisji egzaminacyjnych i z doradcami zawodowymi, mówi Waldemar Siwiński, szef Perspektywy Press. Cała wiedza, która jest potrzebna na tym etapie pani maturzystce czy panu maturzyście, żeby taką ścieżkę życiową, jak gdyby móc wybrać, o której marzą, tutaj jest już dostarczona. Są też przedstawiciele wyższych uczelni, m.in. Akademii Obrony Narodowej. Jak mówi pułkownik profesor Leszek Elak, prorektor uczelni, wciąż powstają nowe kierunki, bo wymaga tego zmieniający się świat. Wiemy dobrze, od kilku lat wojna na Ukrainie. Otworzyliśmy nowy kierunek studiów ochrona ludności i obrona cywilna. Maturzyści mają więc okazję usłyszeć, na czym polega edukacja w tym zakresie i poznać możliwości późniejszego zatrudnienia. Ogólnopolski Salon Maturzystów Perspektywy 2025 zaczął się wczoraj i dziś się skończy, ale przed nami jeszcze targi w najbliższy poniedziałek i wtorek w Katowicach i w Lublinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 14 do 17 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 11 do 14, a w całym kraju słonecznie, jedynie na południu i południowym zachodzie więcej chmur i tam miejscami słabe opady deszczu. Autopromocja. Hi, it's Nabaya Garcia here and you're listening to Polish National Radio 3.

glasses in my flowering sadness. A light, a woman to profit from her madness. I was only beautiful under the lights, only powerful lips. I burned out at 36. Why did you dig me up for this? Arms outstretched back from the dead. This one's for the ladies. Do I drive you crazy? Did I get it right? Did I get it right? Do I win the prize? Do you regret bringing me back to life? Did I get it right? Do I win the prize? Bringing me back to life. Arms outstretched back from the dead. Streetlights bursting overhead. Arms outstretched back from the dead. Streetlights bursting to feminine. One of the greats, jedna z tych najlepszych, Florence and the Machine. To jest jej najnowszy singiel, zapowiedź tego, co się wydarzy 31 października, a wydarzy się album Everybody Scream. A sam utwór, jak mówi Florence, to jest 15 lat wylanej frustracji, piosenka o cenie wielkości i o ciągłej krytyce. Podobno kompozycja została nagrana podczas jednego podejścia. Florence napisała ją wraz z Markiem Bowenem, znanym z grupy Idols. On zagrał na gitarze, ona po prostu zaśpiewała. prosto z kartki. Później się miało wydarzyć ponowne nagranie, ale ta wersja miała w sobie tyle energii, że zostało tak, jak jest. I bardzo dobrze. One of the greats. Ponad 6 minut muzyki, a to się rzadko zdarza w przypadku singli. No, moim zdaniem takie długie, rozbudowane kompozycje to jest świetna rzecz. Bardzo cieszą i mam nadzieję, że Państwu również umililiśmy czas. A przed nami kolejne kobiece głosy. Tym razem nam wybrzmi grupa Automatic, która dzisiaj wydała album Is It Now? Polecam się przysłuchać całości. W moim odczuciu to jest jedna z najciekawszych premier tego tygodnia, a z tego albumu wybrałam utwór zatytułowany Black Box. W piątek. oczy w panoramie kłów, marynacie krzewów. Wracamy do nowości z Polski, tym razem w wykonaniu Sary Kordowskiej. Za nami Amstaff, Amstaff Ogrodnika, który mnie naprawdę zahipnotyzował. Bardzo lubię jej muzykę od dawna, ale ten singiel chyba już mogę zaliczyć do moich ulubionych piosenek tej artystki, Sara Kordowska. No i teraz nadal mam dla Państwa nowości z Polski, ale z zupełnie innej bajki i znowu trochę pomówimy o koncertach, ale to może za moment, na razie słuchamy albumu zatytułowanego Cyfrą 4 nowej płyty zespołu Nene Heroin. Przed Państwem Post Royal. Thank you. Jeden z najciekawszych około jazzowych polskich składów ostatnich lat. Zespół Nene Heroin i ich 4. Płyta, która premierę miała dzisiaj. No i koncertowo w związku z tym również będzie się działo bardzo dużo. Między innymi zespół zagra koncert, chociaż chyba będzie to też trochę spektakl. Bardzo ciekawe jest wszystko to, co dzieje się wokół tej płyty. Koncert, spektakl w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim 17 października. A my mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na to wydarzenie. I ja znowu przypominam mojego maila justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jeśli mają Państwo ochotę zajrzeć, no to kolejne zaproszenia są dla Państwa. Zachęcam do wysyłania wiadomości i swoich zgłoszeń. Zespół Nene Heroin. A przed nami fragment nowej płyty Roberta Planta. Jak Robert Plant wydaje nowy album, to naszym obowiązkiem jest ogłosić to światu. I robię to z dużą przyjemnością, bo naprawdę dużo magii ma w sobie ta płyta. Saving Grace, utwór Everybody's Song, który właśnie pojawił się na trójkowej antenie, można znaleźć także na naszej liście przebojów. W minionym tygodniu trafił na miejsce 27. Czy przy okazji premiery płyty wskoczy wyżej? No, to już zależy od Państwa. Na ten utwór i na wiele innych można głosować do godziny 12. Trzeba tylko zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl. / głosowanie, tam znajduje się cały zestaw. A nam teraz zagra zespół Kiki Buba, czyli Marianna Linde i Jakub Buchner. Prycham gryzę. Rozmowy w rodzinie, grząska gleba, aż mórz rzek, a ja szyję cienką nić. By na drugą stronę Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So Christian in the boutons, and now she got contacts but no close friends, and she lasered all that hair off, and she thank God for that M-scope. She wanna be chic when it's inspired by Hebron. Ah, there you go with that smile again. She stay in school but she more privy to college in. Oh, now you unbotched again. You oughta cut off all them kids, they toxic friend. Ah, you getting showered in compliments, huh? You feeling power but not within. They got their nose up judging me, but ain't all of them real. So if they wasn't grilling before, they gon' be really mad when we hit the floor. It's a crime to be gorgeous between you and a million bones. They taking pictures of me hitting the post. It's hands up. To be honest, even when we sit in the dark, I feel the prettiest that you ever saw. All your eyes even come open on. It ain't even really our fault. We make a killing being so beautiful. It's a crime. Jedna z najgłośniejszych premier tego tygodnia, a podobno przy okazji też najbardziej osobisty album tej artystki, a tą artystką jest Doja Cat. Za nami Gorgeous, fragment albumu Vi, na którym no, brzmieniowo sporo lat 70. i 80. Dowód w tej sprawie pojawił się na trójkowej antenie chwilę temu, ale oczywiście element współczesny także jest mocno słyszalny. 15 piosenek o życiowej i artystycznej rewolucji, Doja Cat i Vi. No i skoro już wkroczyliśmy w wątek rapowy, to pozostaniemy w tej kategorii jeszcze chwilę, chociaż teraz rap z zupełnie innej bajki, no i przede wszystkim po polsku. Jakub Jan Bryndal i zespół, z którym Bryndal gra koncerty, czyli Klawo, 8 godzin. Najlepsze przygody to te marsz przez niepogodę. Wszystko mnie pnę jak mogę. Nosi póki czegoś tu nie zrobię. Narzekam jak dziadyka, aż wykopalisko w płytach otworzę oczy mi jak amanita. Nie znam się na grzybach, ale mam od tego think tank. Ziomek foliarz, ziomek jaracz, ziomek grzybiarz. Jeden ziom konfederata, ale to pomijam. Zmieniam temat jak pasy drogowy pirat. Każdy jakiś twist ma. Ja oglądam ładne filmy, kiedy zaaram se Jinxa. Słucham sobie cukierkowy 80s. Gram w 90sowe gierki, takie, że piksele większe mam od źrenic. Yo, że piksele większe mam od źrenic. A potem mija 8 godzin, wstaję i myślę, że trzeba spać. W kiblu lustrze patrzę sobie w oczy, nie wiem, czy poznaję swoją twarz. Pewnie trochę przesadziłem, pewnie tak to by ocenił świat. A może jestem dla siebie zbyt surowy, każdy czasem musi sobie dać. W radiu na portierni, tej samej co już o niej nawijałem, leci Wangelis płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka. Wtedy nie wiem jaki repertuar bym wybierał. Może tajne częstotliwości z neta, z jakich słuchasz to ci się zeruje zegar. CIA to testuje na agentach, by wibracje mózgu były wyższe i cała ta wkrętka. Może na chwilę w cień uda mi się wejść. Temperatura rośnie jak u Mobb Deepów. Miałem być dobrym chłopakiem cały dzień, ale na chwilę siądę do liryksów. A potem mija 8 godzin, wstaję i myślę, że trzeba spać. W kiblu lustrze patrzę sobie w oczy, nie wiem czy poznaję swoją twarz. Pewnie trochę przesadziłem, pewnie tak to by ocenił świat. A może jestem dla siebie zbyt surowy, każdy czasem musi sobie dać. Prawdziwe. Druga wojna światowa w Europie dobiegła końca. Jeńcy wysypali się na ocienioną ulicę, drzewa wypuszczały już liście. Nic tu się nie działo, nie było żadnego ruchu na jezdni. Jedynym pojazdem był porzucony przez kogoś furgon z parą koni. Furgon wyglądał jak duża zielona trumna. Rozmawiały ptaki. Jeden z nich spytał Billy'ego Pilgrima: "Eat it?" Stop. końca nie wiesz, kto to jest. Patrzysz się w lustro i nie możesz usnąć, a tyle razy już czułeś, że to nie ta droga. Każdy, kto ci przypomniał, zamienił się w raga i codziennie od nowa powtarzasz te słowa. Możesz zabić ją, miłość idzie w grunt. Cała bryzga krwią, sam zrobiłeś to. To był, drodzy Państwo, Michał Anioł. Bardzo mi się podoba to połączenie sielankowego brzmienia z tym tekstem. Polecam też zerknąć na klip do utworu. Ja się naprawdę szeroko uśmiechałam, oglądając teledysk. No i w ogóle mam nadzieję, że Michał Anioł niebawem wyda jakiś nowy album, bo po dwóch poprzednich, no, jest oczekiwanie na więcej. Ja tych dwóch albumów słuchałam z wielką przyjemnością, więc mam nadzieję, że coś się niebawem ukaże. A teraz legendy przed nami, Lady Punk i Kalifornia. Jestem krajem, fabryka małpy.